क्या बातें हुई थी संक्षिप्त में? Why is art necessary? उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इज आर नेसेसरी? एस्थेटिक का सबसे पहला सवाल वही है, क्योंकि समाज में क्या ये जरूरी है? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड एक्सपीरियंस इन आर्ट। इसके लिए हमें जानना जरूरी कि एक्सपीरियंस है क्या एक्चुअली। आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है सब एक्सपीरियंस है। आपके पांच सेंसेस उनको महसूस कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है। आपके आँखों को मेरा एहसास हो रहा है इस वक्त, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि कान एक्टिव है। जिनके नाक अच्छे हो शायद खुद को खुशबू या बदबू दोनों सुन रहे हैं। और आप डिस्कशन में अपने आप तंग आने वाली है, खाना खा चुके तो रसा रस टंग के साथ है, और जब हम एक दूसरे को टच करते हैं तो हमारी स्किन एक्टिवेट हो जाती है। इन सब में बाकी चार एक्सपीरियंसेस आम रोजमर्रा जिंदगी के, लेकिन टच के लिए हम लोग हमेशा तरसते हैं, इसीलिए सेक्स की इतनी क्रेज। और कुछ नहीं, हमें लगता है कि सेक्स बहुत बड़ा कुछ, ये लगने का कारण ये है कि टच है, सेक्स इज द एक्सपीरियंस ऑफ टच। लेकिन आर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टच आता है वो शिल्प कला में। स्कल्पचर जो होते हैं तो वो सिर्फ आंखों से देखे नहीं जाते, क्या स्किन का टोन पकड़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्कल्पचर में। और वो हमेशा जो मटेरियल लेते हैं और बनाते हैं उसको, क्या जिस का शिल्प बनाना का काम दिया गया है बनाने का, क्या उसका स्किन टोन पकड़ा है विजुअली भी और टच वाइज? ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में और नाटक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑडियो और विजुअल। सुनते हैं और देखते हैं, ऑडियो देखना वीडियो, वीडियो देखना ऑडियो सुनना, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज ऑडियो विजुअल मीडिया। हमें खाने का मौका नहीं मिलता, भले वह पात्र कोई खा रहा है उसकी प्लेट खाने को नहीं मिलती हमें, इसलिए वहाँ मैटर नहीं करता वो क्या खा रहे, वो खाते समय कैसे दिखते हैं, इसका डायरेक्टली असर हमारे ऐड फील्ड में है। ऐड हम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उस ऐड में स्वाद के लिए बातें की जाती है, लेकिन स्वाद नहीं दे सकते, तो हम वो स्वाद आंखों से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि मॉडल जो भी है वो ऐसा लगता है कि कैडबरी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, वो एक्टिंग से दिखाना है उसको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्वाद, एक्टिंग एक्टिंग ऑफ स्वाद। या साबुन से मेरी स्किन हो गई, एक्चुअली हमें मालूम कि साबुन का गंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो गंध दिखाना है उस मॉडल कि मुझे ऐसी लक्स की खुशबू, या ये आजकल तो माँ आ रही है और संतूर माँ संतूर डैड, ये सब एक्सप्रेशन है एक्टिंग में, तो वो खुशबू कोई आ नहीं रहा है आपको एज एन ऑडियंस में बैठे हो, लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से वो दिखाना है। इसका मतलब है कि एक्चुअली आपको ऑडियो विजुअल द्वारा बाकी तीन सेंसेस भी दिखाने होते हैं। इसका डायरेक्ट असर होता है। हम कई बार ग्रूमिंग में आजकल सेक्स सीन्स भी होते हैं, तो हम हमेशा ये कहता है सेक्स नहीं करना है, सेक्स विजुअली दिखाना है। ध्यान में रखो, बहुत बड़ा फर्क है। सेक्स करना और सेक्स के एक्टिंग करना, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कि आपको दिखाना है। तो आप बेड में भले अच्छे हो, लेकिन हो सकता है एक्टिंग में बकवास हो। तो ये चीजें एक्टिंग की इस तरीके से अगर देखना शुरू करोगे और अपने पंचेंद्र खुले रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हमेशा एस्थेटिक्स में एक बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि आर्टिस्ट का खुद का एक्सपीरियंस जो उसके लाइफ में घटित हुआ है और उसके आर्ट में उसने जो प्रकट किया है, इसमें क्या फर्क होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, या कुछ डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? इसी का आगे जाके एक्टिंग में सवाल एक्टर्स के लिए आ जाता है कि एक्टर का जो खुद का कैरेक्टर है, एक्टर के खुद के जो लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ इवेंट्स है, क्या उसके उनका ताल्लुक वो जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है उसके साथ है? कितने सीन्स पात्र के कैरेक्टर के आपके एक्टर के निजी लाइफ के साथ जुड़ सकते हैं? स्टैनिस्लॉस के मेथड में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी खुद की लाइफ कैरेक्टर की लाइफ से अटैच कर सकते हो। मेथड एक्टिंग में बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि आप रोने का सीन करें और आपके घर में किसी की मौत हुई, तब आप पे क्या असर हुआ है? तो उस आप पे उस वक्त उस मौत का जो असर हुआ, क्या वही असर आप यहाँ स्टेज पे एक्टिंग करते समय वो ला सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वो सीन उस मौत के साथ? यहाँ हमें क्या करें एग्जैक्ट, हमें कर रहे हैं कि एक आरख का एक्सपीरियंस हम अपने निजी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ रहे हैं। इट इज ऑलवेज अबाउट कनेक्शन। इफ यू कांट कनेक्ट देन इट विल बिकम इमेजिनरी थिंग फॉर यू। फिर इमेजिनेशन का अलग ही नाता है आज का, वो बाद में डिस्कस करें। लेकिन अगर आपके खुद के लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस का नाता उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाता है कैरेक्टर के, तो आप ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, ऐसा एक मानना है। आपको लगता है ऐसा है? कितने लोग मानते हैं ये? एक मान। बाकी लोग क्यों नहीं मान रहे? तीन आदर्श। क्यों आप ऐसा मानते हो कि नहीं? जरूरी नहीं। हाथ ऊपर न करने का मतलब शांति होता नहीं है, क्वेश्चंस तुरंत आते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए उनको क्वेश्चन है, क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ का एक्सपीरियंस और आपकी कला का एक्सपीरियंस इनके बीच में कोई नाता नहीं है? है तो फिर वो कैसे प्रकट करेगा? वही तो सवाल पूछे। ऐसे भी तो रोल होते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी आते हैं उस पर भी। लेकिन सबसे पहले तो यही आ जाता है कि आपके खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस क्या काम आ सकता है। हाँ। पर सर, नहीं हो जाएगी, तो क्या पहले से एक्सपीरियंस किया हो, मतलब एक एक्टर किसी और का स्टोरी सुनकर भी उसको इतना अच्छे से फील कर सकता है कि वो उसको अपने कैरेक्टर में घुसा पाए, ऐसा मुझे लगता है। ये मोहतरमा कह रही है कि एक अच्छा एक्टर जो इमेजिनेशन से वो किरदार पेश कर सकता है, फील कर सकता है, करेक्ट? ऐसा आपको क्यों लगता है और आपने ये कब किया? जैसे सर एक एग्जांपल, मैंने निर्मला का कैरेक्टर किया था प्रेमचंद, निर्मला का कैरेक्टर किया था प्रेमचंद की कहानी, तो उसमें अभी अभी ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो मैंने वो आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर मैं उसकी कहानी पढ़ के उसके पूरे बैकग्राउंड जान के मैं उस चीज़ को फील कर पाई स्टेज पर, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज की तारीख में कॉन्टेम्प्रेरी जनरेशन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है और वो होता है बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के वीडियोस। उन्होंने जैसे कहा कि प्रेमचंद में निर्मला किरदार है, उसको वो एक्ट करने गई और उसमें डिलीवरी का तो कोई उससे खास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपके पास ऐसा हुआ क्या? क्या आपने डिलीवरी के वीडियोस देखे? इमेजिन ने कैसे किया कि जो कहानी थी उसको पूरा पढ़ा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, कि अभी वो जो जिस चीज़ से गुजर रही है वो क्या क्या फील कर पा रही है, उसको खुद इमेजिन करना। और इसका मतलब आपको उस किरदार के लिए ऑलरेडी राइटर ने ही एक सेटअप करके दिया था। तो डायरेक्टर तो थोड़ा रहता है, पर उसमें फीलिंग लाना हो तो वो आपका काम है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी क्या आर्टिस्ट के लिए है? हाउ मच आर्टिस्ट कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स? ये सवाल है डेफिनेटली, और ये एस्थेटिक्स में आते हैं डिस्कशन पे कि क्या पॉसिबिलिटी है। इंडिया में इसके लिए एक स्पेशल जानर है, उस जानर का नाम है फैंटेसी। हम सब फैंटेसी में जीते हैं, फैंटेसी पे विश्वास है, तो क्या हमारे लाइफ में फैंटेसी नहीं है? एक्चुअली जब हम सांता क्लॉस पे विश्वास करते हैं बचपन में, वो क्या है? या जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि तू ऐसा ऐसा करेगा तो हनुमान मिल जाएंगे तुम्हें खुद आके, ये मंत्र मनेगा तो हनुमान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, क्या बाय नेचर हम प्रोन हैं इमेजिनेशन के लिए? कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इमेजिन कर सकता है। अगर बाकी प्राणियों से इंसान कहीं अलग है तो वो इमेजिनेशन की वजह से। तो ये नाता तो हमें देखना होगा, इसका मतलब तय है एक्सपीरियंस है, और शायद एक्सपीरियंस का अभाव इमेजिनेशन से भरना किसी की ताकत बन सकता है, करेक्ट है? सवाल ये कि एक्सपीरियंस लेते हैं तो क्या करते हैं लाइफ में, आपने कभी सोचा है? आप जब कोई एक्सपीरियंस लेते हो तो एग्जैक्ट क्या होता है? अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरा एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्या हो रहा है आपके अंदर? जब भी आगे जब आगे जब ऐसा कुछ काम मिलता है तो क्या आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस लेने के लिए समाज में जानबूझ के कूदना पड़ेगा? क्या लगता है, एक्टर को एक्टिंग करने के लिए क्या समाज में ज़्यादा खुद मिलना चाहिए, घुसना चाहिए? पुराने ज़माने में जो शिक्षक हुआ करते थे एक्टिंग के, वो हमेशा अपने एक्टर को 2 साल के लिए इधर जा उधर जा, जंगल में जा क्या लकड़ी काट के आ, इस तरह के एक्सरसाइजेस दिए करते। स्टैनिस्लावस्की तो बहुत बाद में आया, हमारे गुरुजी जो थे एक्टिंग के वो तो स्टैनिस्लावस्की के भी बाप थे। अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले लो लाइफ का, अगर एक्सपीरियंस ही तुम नहीं लोगे तो समझोगे ही नहीं लाइफ क्या। एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है? चलिए सबसे पहले आप भारत में सबसे पहले हम जो जीवनार्थ होते हैं उसमें से पहला हमेशा काम मानते हैं, क्योंकि हम सब माँ बाप के काम से पैदा हुए, हमारे लाइफ की शुरुआत ही काम से हुई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होती है लाइफ की वो काम से होते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप के काम वासना से आप पैदा हुए हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ अकेले पैदा हुए हो? माँ बाप की वासना से हो सकता है कि और 2-4 जीव पैदा हो, कम से कम एक हो, इकलौते अगर नहीं हो तो। इसका मतलब है कि कामानुभव में 2 होते, एक होता है कामुक, जिसे लैंगिक भी कहा जाता है आजकल, कि जहाँ डायरेक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से नाता बनता है, लेकिन दूसरा काम अनुभव जो है वो है ब्रदर सिस्टर्स कजिन्स चाचा मामा। हमारे सारे रिलेशनशिप की जड़ हम मानते हैं कि काम से, लेकिन हम पशु नहीं हैं, पशुओं के भी एक्सपीरियंस की जड़ काम से शुरू हो जाती है, लेकिन इंसान सिर्फ काम तक नहीं रुकता, वो आगे जाता है। ज़्यादातर जो काम में अटक गया वो पशु है, जो काम के आगे गया वो इंसान है। लेकिन एक्सपीरियंसेस सारे के सारे हमारे जो आते हैं वो सारे हमारे शुरुआत के दिनों में, पहला एक्सपीरियंस हमेशा माँ का होता है, हम माँ के पेट में होते हैं। आज भी हमारे यहाँ ये रिसर्च जारी है, साइंटिस्ट बड़े बारीकी से रिसर्च करे कि पेट में एग्जैक्ट माँ बाप की रिलेशनशिप क्या होते हैं और क्या इसका असर बच्चे पे होता है, क्या बच्चा वो सारा एक्सपीरियंस, स्पेशली ट्रामा के बारे में। कई बार माँ किसी ट्रामा से गुजरती है तो उसका डायरेक्ट असर बच्चे पे आ जाता है। कुछ हाथ से ऐसे भी है जहाँ देर तक हुआ है, मौत हुई है बच्चे, इतना बड़ा ट्रॉमा आ गया लाइफ, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है। आपको कभी याद आया है कि आप गर्भाशय में थे और कुछ यादें है किसी की जुड़ी हुई है? तो फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, फिर आपको फैमिली रिलेशनशिप का का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले फिर से माँ आती है, फिर माँ इंट्रोड्यूस कराती है वो आदमी, आम तौर पे मामा होता है इंडिया में, क्योंकि पहला स्पेशली जो ये होता है वो हमेशा मायके में होता है। डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी हमारे यहाँ माँ के घर में होते, इसलिए माँ के पास सबसे नज़दीक का जो है वो मामा लफ्ज़ बहुत प्यारा है। हम मामा को नहीं समझते। कई जगह पे तो आलम ऐसा था, स्पेशली जब हम मातृसत्ता थे तब हस्बैंड स्त्री के घर आता था, वाइफ के घर आता था, हमारे यहाँ औरतें नहीं जाती थी, औरतें जाना शुरुआत बाद में, लेकिन शुरुआत के दिनों में इंडिया में मातृसत्ता था और पुरुष औरत के घर पे आता था, तो नेचुरली फादर फिगर जो थी बचपन में वो हमेशा मामा की रहती थी, पिता की नहीं। इसलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र की कम सुन रहा है और शकुनी मामा की ज़्यादा सुन रहा है। मामा और फिर काका, चाचा हिंदी में, फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है फादर, पिता। तो ये तीन बड़े मर्द और माँ, माँ से बगल में मौसी और फिर बुआ के हमारे रिलेशनशिप का, काम अनुभव का दायरा है ऐसा बना हुआ। और ये हमें कई बार इंडिया में तो कम से कम आपको बहुत कुछ देता है। अगर यहाँ आपकी केयर नहीं ली गई है, आपको अगर उस तरह का प्यार नहीं मिला है, तो कई बार कुछ ना कुछ खामी रहती है और ये खामी रहने के कारण बहुत सारी दिक्कतें बाद में आती हैं। आपको जब भी कोई किरदार दिया जाता है तो सबसे पहले उसके फैमिली के एक्सपीरियंसेस अगर किरदार में है तो वो देखने होंगे कि फैमिली के एक्सपीरियंसेस क्या है। अगर राइटर ने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आपको इमेजिनेशन से उसके माँ बाप की हिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी। ये क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? देखिए, हमारे यहाँ सेक्स पे डिस्कशन कभी गलत नहीं माना गया है। ये हम लोग एंग्लोजन से 1900 में सीखे, नहीं तो इंडिया में काम एक बाकायदा पुरुषार्थ माना गया, धर्मार्थ काम मोक्ष। क्लियर? हमारे सारे मंदिरों में है, क्योंकि हम पहले लोग हैं जिन्होंने काम का शास्त्र तैयार किया, हमने काम पे डिस्कशन किया, इंडिया में पहले शुरू हुआ बड़े पैमाने पर। तो यहाँ कला के साथ काम का संबंध जोड़ना हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, और इसी के कारण हमारे नौ रस में एक रस श्रृंगार भी है। रोमांस से हमें परहेज नहीं है। ये आजकल कुछ लोग ऐसे आए हैं, उनको रोमांस कुछ पढ़ाई चीज़ लगने लगी, उन्होंने इस कालिदास के नाटक नहीं पढ़े, उन्होंने रामायण महाभारत नहीं पढ़ा, उन्होंने शंकर पार्वती का रोमांस उनको पता नहीं है। इंडिया का सबसे पहला लव मैरिज है शंकर और पार्वती का, और जहाँ प्रपोज शंकर ने नहीं किया है, पार्वती ने किया है, मोस्ट सरप्राइज है। तो हमारे लिए नया नहीं है। जो लोग कह रहे कि लव मैरिज नहीं है, तो उनको हम हमेशा जवाब देते तो शंकर पार्वती का क्या था। तो ये सबसे पहले आपको, फिर आते हैं फैमिली रिलेशनशिप। इंडिया में सारी चीज़ें फैमिली रिलेशनशिप में ही आती है और फैमिली रिलेशनशिप में ही एंड हो जाता है। साउथ की सारी फिल्मों में आप ये देखेंगे, साउथ की फिल्मों में इसलिए मामा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, फिर चाचा आता है, आप ये सारे रिलेशन उनके आप बहुत अजीबोगरीब तरीके से देखेंगे, अलग अलग इसके डायमेंशन आते हैं। साउथ की फिल्में चलने का वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हिंदी वालों ने वो मिस की, अपने ही कल्चर की तरफ फिट कर दी उन्होंने। हम वेस्टर्न नहीं हैं, हम इंडियन हैं। हमारी ऑडियंस इतनी पागल है कि उन्होंने गब्बर सिंह की माँ बाप तक ढूंढने की कोशिश की, तो कौन है वो भी ये हुआ डिस्कशन तब छोले जब आई तो ऐसा क्यों बनाए बनना, कुछ तो कारण होगा, इसको सही माँ बाप नहीं मिले। क्योंकि हम इंडियन हैं, सवाल ये है कि फैमिली अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो जिनकी फैमिली नहीं है उनका क्या, तो उनके लिए उनका अनाथ आश्रम फैमिली हो जाता जहाँ वो पले है। आप कई बार देखते हैं, आप अगर अनाथ बच्चों के साथ आपने कभी बात की है तो जहाँ उनका पालन पोषण हुआ है, किसी ने गोद ले लिया है, या फिर अनाथ आश्रम में ही पले और बड़े हुए, या फिर वो अपने बचपन में किसी ग्रुप में पले बड़े, तो ये उनके लिए फैमिली है, फैमिली जैसा मैटर बन जाता है। फिर इनके लाइफ में दोस्ती सबसे अहम चीज़ बन जाती है, इसलिए शोले में दोनों अनाथ है तो दोस्ती मैटर करेगी। जय वीरू की दोस्ती इतनी तगड़ी क्यों है, क्योंकि दोनों के माँ बाप का पता नहीं, तो फैमिली फ्रेंड ही है। तो सबसे पहले आपको लाइफ में एक्सपीरियंस आपके टटोलने है तो आपने फैमिली को टटोलना चालू, फिर आपको किरदार करना है तो उसकी भी फैमिली को टटोलना चालू। जब तक आप फैमिली में है आप सुरक्षित हो, लेकिन जैसे आप फैमिली के बाहर आओगे अर्थ शुरू। इंडिया में अर्थ का मतलब अर्थशास्त्र नहीं होता, ये गलत लोगों ने ट्रांसलेट किया बाद में। हमारे यहाँ पैसे के लिए धन नाम का लफ्ज है, इसलिए हम लोग धनशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र नहीं कहते। इसलिए सबसे पहले क्या शुरू होता है, समाज कहाँ से शुरू होता है, अर्थ कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले एजुकेशन। तो एक बार किसी भी किरदार के फैमिली का आता पता चला तो उसके बाद आपको आना पड़ता है उसके एजुकेशन पे, कि कौन से स्कूल में पढ़ा होगा, कि ये स्कूल में गया ही नहीं, अनपढ़ है। ज्ञान कैसा है, ज्ञान को देखने का तरीका क्या है, नॉलेज को ये कैसे देखते हैं। हर किरदार का अपना एक स्टाइल है नॉलेज को लेकर, वहाँ के एक्सपीरियंस क्या है उसके एजुकेशन के, उससे भी फिल्में मस्त बनती हैं। 96 नाम की एक फिल्म है विजय सेतुपति और त्रिशा, उसमें रोमांस ही पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में डाला हुआ है। 50% रोमांस एजुकेशन सिस्टम में, और बाद में एजुकेशनल सिस्टम से कलिक बनते हैं एक बैच पूरी और इनोवेशन। ये बड़ा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, लेकिन वो सबको अच्छा लगा क्योंकि हमारे ही ग्रुप जनरेशन में ग्रुप बनना शुरू हो गए थे इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें पूरी कहानी बन गई। आप यहाँ आए हो, आप किस लिए आए हो? नॉलेज के लिए आए हो। मैं क्या दे रहा हूँ? नॉलेज दे रहा हूँ। ज्ञान व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड में काम करने जाओ आपको नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। आप यहाँ थिएटर का नॉलेज लेने के लिए आए हो और हम आपको दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम थिएटर एकेडमी है। तो सबसे पहले अर्थ की शुरुआत एजुकेशन से होती है, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पुराने ज़माने में स्पेशली 1750 के बाद अचानक मनुस्मृति पूरे इंडिया में आ गई और सारे शूद्रों को बैन कर दिया और हमने ज्ञान व्यवस्था नष्ट कर दिया। नतीजा पूरी सिस्टम को लैप्स हो गया हमारा। जो समाज ज्ञान नहीं बांटता अपने लोगों में, वो समाज का अंत कराया। तो क्या नॉलेज मिलना और नॉलेज न मिलना कौन डिसाइड कराए? और नॉलेज का सबसे बड़ा चक्कर होता है सिलेबस का। आपके सिलेबस कौन डिजाइन कर रहा है? कभी पूछा है सवाल? ज्ञान व्यवस्था आपको सब कुछ डिसाइड करके दे रही है कि आपको क्या सिखाया जाएगा और क्या सिखाया नहीं जाएगा, आपको कौन से संस्कार दिए जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। आज अगर आप एक इस्लामिक कंट्री में होते तो आपको कंपलसरी कुरान पढ़ना पड़ता, सीखना पड़ता। इंडिया सेकुलर कंट्री है तो कोई धर्म ग्रंथ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये तय हुआ है, आपको आदत है उसके। अब यहाँ आपके सिलेबस में नाटक सिखाना है तो क्या सिखाना है? नाटक के नीचे कोई तय कर रहा है? सेंसरशिप यही से शुरू हो जाती है। ये मत समझना कि फिल्मों में सेंसरशिप होती है, नहीं, सेंसरशिप सिलेबस से शुरू हो जाती है। और ये सेंसरशिप कभी कभी तो ऐसी हो जाती है कि नहीं, औरतों को नहीं पढ़ाना है। औरतों का पतन होने का सबसे पहला कारण ये है कि उनको नॉलेज से वंचित कर लिया हमने, नाता ही तोड़ लिया। स्पेशली यूरेशियन ट्रेडिशन शैवों में था कि वैष्णव लोगों ने बंद कर लिया। फिर हम लोगों के पास एक्सपीरियंस के लेवल पे दूसरी इंस्टीट्यूशन आती है। आपके पास का अभी ऑलमोस्ट 50% एक्सपीरियंस बाहर का, एक तो घर का तो सबसे ज़्यादा होता है, वो अगर 50% है तो बाहर का 50% है, तो उसमें से 25% नॉलेज सिस्टम में हुआ। क्या आप कह सकते हैं कि आपने दुनिया देखी? अभी भी आप नॉलेज सिस्टम के अंडर, इसीलिए सिक्योरिटी के लेवल पे आपको एक हॉस्टल दिया जाता है। आपको अभी तक उसके रेंट का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमने ये तय कर लिया है कि नई सोसाइटी में नॉलेज जितना फ्री कर सकते हो उतना करना चाहिए। अगर ये तय नहीं होता तो, और हॉस्टल का रेंट आप पे चढ़ जाता तो, एक रूम का रेंट मिनिमम सांता क्रूज में 10,000 है महीने का, अफोर्ड कर पाते? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चुका रहा है आपके पैसे, वो यूनिवर्सिटी को पैसे दे रहा है, क्योंकि हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई जहां हमने ये कह दिया कि हॉस्टल का भाड़ा बहुत कम लो। इसका मतलब है आप एक्सपीरियंस अगर हॉस्टल का ले रहे हैं अभी, तो वो महाराष्ट्र सरकार की मेहरबानी से चल रहा है और मराठी लोगों के टैक्सेस की मेहरबानी से, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई आसमान से पैसा नहीं ला रहा है, महाराष्ट्र के लोगों से पैसा ले रहा है। हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के पीछे की सिस्टम नहीं देखते। फिर जैसे मैंने कहा यहाँ इम्पोर्टेंट आया था क्वेश्चन, मैंने पूछा था क्या आप एक्टिंग धन के लिए कर रहे हो? ये पिछले पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कशन किया था कि आपके लिए एक्टिंग क्या है, सिर्फ पैशन है, पैसा कमाने का जरिया, ग्लैमर कमाने का जरिया, क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा, नॉलेज यहाँ से ख़त्म, आप नॉलेज इम्पोर्टेंट है प्रायोरिटी लेवल पे, जैसे आप समाज में जाओगे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पैसा। आपकी औकात आपके कमाए हुए पैसे से तोली जाएगी, अच्छा लगे या बुरा। आज विजय जोसेफ की न्यूज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि 256 करोड़ उसने लिए एक फिल्म के लिए, और वो सबसे बड़ी न्यूज़ बन जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, पैसा। गलत स्टेप है ये, महंगा पड़ेगा क्योंकि उसका इनिशियल ही नहीं रहा है अब उतना, तो जिसने पैसे दिए वो बेवकूफ है मेरी नज़र में, कि 256 का रिकवरी होने के लिए आपका एक हफ्ते में कम से कम 600 करोड़ का बिजनेस चाहिए बॉक्स ऑफिस में, मुझे किसी भी एंगल से वो इम्पॉसिबल लगता ही नहीं। तो ऑलरेडी फिल्म जो बना रहे वो फ्लॉप मेरी नज़र। आप बाहुबली जैसा कुछ बना तो ही वो जस्टिफाई होगी अमाउंट, है तो मुश्किल है, शायद प्रोड्यूसर को ये लगता है कि 1,000 करोड़ तक जाएगा मैंने इसलिए साइन किया। देखिए क्या हो गया, इसमें हमने सारी थिंकिंग पैसे के हिसाब से शुरू की, हमने धन के बारे में सोचना शुरू किया। जब कोई एक्टर फीस कहता है तो वो धन के बारे में बात कर रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है ये। यहाँ ऐसे कई लोग होंगे जो हफ्ते में 2-4 फिल्में अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हफ्ते में एक फिल्म देखना भी पॉसिबल नहीं थिएटर में, तो इंतज़ार करें कि नेट पे कब आएगा। धन का खेल है, फिर आप पे टैक्स कितना लेना है नहीं लेना है कौन तय कर रहा है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आ जाता है राज्य। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके लाइफ का 50% अमाउंट ऑलमोस्ट राज्य के पास जाता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। हम इनको किस लिए पैसा दे रहे हैं पता नहीं, एग्जैक्ट हम स्टेट को पैसा दे रहे तो किस लिए दे रहे हैं। और फिर लास्ट में आता है गण समाज, गण यानी समाज। अभी गण को हम गण नहीं कहते, पहले पुराने जमाने में था ये भूतगण देवगण, तो भूतगण यानी कोई भूतों का गण नहीं था, वो बाकायदा पंच महाभूतों का पूजन करने वाला जो ग्रुप था उसे भूतगण बोला जाता था। रावण गण था महाराष्ट्र का, पिशाच गण था, पिशाच गण कोई पिशाच नहीं था, पैशाची भाषा बोलने वाला गण पिशाच गण। हम गण बात बोलते थे पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में, बाद में धीरे धीरे जनपद बोलने लगे और आज हम बोलते हैं पूरा समाज। सबसे बड़ा समाज हमारा कौन सा है, राष्ट्र है, नेशन, हम सब भारत के नागरिक है। हमारा पूरा धन कौन कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल करने के बाद वो बांटा कहाँ जाता है। राज्य कंट्रोल कर रहा है, कानून बना रहा है, आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड कर रहा है और बाद में आप जिसके साथ डील करें वो है गण, आपका समाज। समाज यानी फैमिली मेंबर के अलावा जो जो आपके राष्ट्र में उपस्थित लोग हैं वो सारे समाज में आते हैं। जहाँ हम कहते हैं कि सोशल इश्यू आते हैं, आप लोगों में से कितने लोगों को सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे सिर्फ फैमिली तक नहीं रहना है, आगे जाके सोसाइटी के लिए कुछ करना है। पॉजिटिव साइन है ये, गुड वन। सोशल कमिटमेंट नाम के बाब आ जाएगी आपके इस यात्रा में आज या कल। एक्सपीरियंसेस हमारे बनते हैं, उसमें से पहला एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। कई स्टूडेंट्स के साथ आपके रिलेशन बने होंगे, कई लोगों से दोस्ती हुई, कई टीचर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गए। फिर आ गई धन के एक्सपीरियंस, पैसे कमाने के लिए आपने जो जो किया वो सब धन के एक्सपीरियंस में आ गए। अभी आपने शुरुआत शायद नहीं की, लेकिन यहाँ कोई तो होगा जिसने धन कमाना चालू किया, कौन है ऐसा कि हमने बचपन में शुरू किया या यंग एज में चालू किया। तीन लोग, बाकी सबको धन फैमिली से मिला। उसमें बुरा और अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बुरा और अच्छे की बात नहीं कर रहा, लेकिन फायदा ये हो जाता है कि आप मैच्योर हो जाते हो। मैं खुद 10 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, एक मैच्योरिटी आ जाती है पूरी की पूरी। जब तक आप खुद पैसा नहीं कमाते तब तक उस पैसे की कीमत नहीं समझ में आती, क्योंकि आपने जब एफर्ट डाले तो पता चलता है कि 10 का नोट मुझे 2 घंटा काम करके मिला है। आप में से जो धन के एक्सपीरियंस नहीं ले चुके उनको अभी धन के एक्सपीरियंस में जाना कंपलसरी पड़ेगा। आप में से ऐसे कितने हैं एक्टिंग में जिनको धन कमाना है एक्टिंग के द्वारा, पैसे कमाने हैं, क्लियर है भाई, एक्टिंग करना है और पैसे कमाने। एक्टिंग के द्वारा पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना मैं बुरी बात नहीं मानता, लेकिन क्लियर होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में जाना है? और लास्ट क्वेश्चन, कितने लोग हैं जिनको नॉलेज में जाना है, शिक्षक बनना है, टीचर बनना है? तुझे तो सब करना है। मुझे हर, मैंने तो बोला था उस दिन फर्स्ट लेक्चर में, मुझे हर चीज करनी है, पता नहीं। आई वांट टू एग्री, आई कैन टीच इन सम, आई कैन टीच सम टाइम, कभी कभी मैं एक्टिंग भी करूँ। एक्टिंग फुल टाइम तो होती नहीं है, जब एक्टिंग नहीं है तब टीचिंग से पैसा कमाना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डायरेक्टर टीचर होता है? मैंने ये नहीं पूछा है कि क्या टीचर डायरेक्टर होता है, मैंने ये पूछा है कि क्या डायरेक्टर टीचर होता है। क्या ऐसे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि डायरेक्टर टीचर होता है? आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपका दिया हुआ कैरेक्टर आप खुद खड़े कर सकते हो अपने दम पे, डायरेक्टर की कोई हेल्प नहीं चाहिए? अकेले हो, कर सकती हो, तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? और ऐसे कितने के डायरेक्टर के बगैर चलेगा ही नहीं बिल्कुल। डायरेक्टर और टीचर में क्या फर्क है? सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्टर टीचर नहीं है तो आपने बोल दिया, तो अगर डायरेक्टर टीचर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या फंक्शन में फर्क है? टीचर से क्या उसका फंक्शन अलग है? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन थी कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में 1960 तक डायरेक्टर को मास्टर बोलते थे। आप नहीं बोलते, कुछ कारण है उसके, आपको क्या लगता है? तो आप डायरेक्टर को अगर सर बोलते हो तो वो बॉस करके बोलते हो कि टीचर करके हो? क्या समझ के सर बोलते हो उसको? बॉस। चलो हाथ ऊपर करो कि जो डायरेक्ट बॉस समझते हैं, डायरेक्टर इज द बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर को लीडर कितने लोग समझते हैं कि ही इज द लीडर ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप? मतलब हम लोगों ने ये तय किया है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप। जब हम कहते हैं कि डायरेक्टर इज द लीडर, हम एक मानते हैं कि somebody should be there who can lead us. ऐसा लगता है कि डायरेक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर एक्टर से ज़्यादा सयाना होना चाहिए? उसको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब काउंटिंग में आखिर में क्या आता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर्स। हम हमारे पूरे नाटक की और फिल्म की कमान डायरेक्टर को देते हैं तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि उसके पास हमसे ज़्यादा, हमसे बेटर एक्सपीरियंस है। और जैसे हमें पता चलता है कि इसे एक्सपीरियंस नहीं है, हम कहते हैं डायरेक्टर को कुछ आता नहीं। क्लियर है? इसका मतलब नाटक और समाज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली मैटर नहीं है। इस पे सोचिए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है सिनेमा हम सबके लिए फैमिली मैटर नहीं है, कहीं ना कहीं वो अर्थ के साथ जुड़ा है। इसीलिए अनिल कपूर भी संजय कपूर के लिए आगे की फिल्म नहीं बनाता, इसीलिए आमिर खान फिर अपने भाई के साथ कोई फिल्म नहीं बनाता, क्योंकि सब कुछ अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। फैमिली मैटर्स टिल फर्स्ट ब्रेक। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग अभी बात सुन रहे होंगे, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म मैटर्स ओनली अप टू द फर्स्ट ब्रेक, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता वो भी। इसलिए बाहर के एक्टर्स का चांस हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है इस सबको लेके? एक 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ।